तुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना, तू ही मुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूं मिलने, पूछूं तुझे एक बार ओ तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं आना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं आना, आंखों आंखों में जता दे चाहूं मैं आना। छोटे ख्वाब है, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है, अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा इतबार, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, पूछूंगी तुझको कभी बता दे चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना।